وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد tunaingia katika kipengele hiki cha motuni za aqida na tauhid kinachoelezea wajibu al-abdi kama alivyoandika Sheikh, na ameanza maelezo yake rahimahullah Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Hili neno lilo anzia ni kuonesha kwamba ni jambo si la kujishaurishauri. Kwa upande wa jambo la dini, mja ajihisi kwamba yeye anawajibika kuwa ni mwenye kutekeleza maagizo ya Mola wake kwa kadiri ya uwezo wake, kama alivyosema katika Qur'an, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah ailazimishi nafsi kufanya jambo ila lililo ndani ya uwezo wake. Na aya nyingine akasema fattaqullaha mastata'tu. Na taa kwa Allah ni kulingana na uwezo wenu. Na hapa anatuelezea uwajibu ambao tunatakiwa tutekeleze kadri inavyokuwa jambo hilo lipo ndani ya uwezo wako, basi unatakiwa usilete tena kona kona, usilete ubabaishaji, unatakiwa utekeleze kwa sababu ni agizo linatoka kwa aliyeumba. Qala rahimahullahu ta'ala, idha amara Allahu al-'abda bi amrin, anasema Sheikh Allah amrehemu, Allah tabaraka wa ta'ala anapomuamrisha mja jambo lolote liwalo, ikawa amri ya Allah imetoka imeelekea kwa mja, anasema wajaba alayhi fihi sab'u maratiba, kuna hatua saba ambazo zinawajibika juu yake katika jambo hilo. Wajaba alayhi, itawajibika kwake yeye, fihi, katika hilo aliloamrisha Allah, sab'u maratiba, hatua saba, mambo saba ambayo yanatakiwa yazingatiwe yapatikane katika hilo ambalo Allah tabaraka wa ta'ala ameamuru. Al-ula, jambo la mwanzo, al-ilmu bihi, ni kulijua. Yani Allah anapoamrisha jambo unatakiwa ujue, sio upuuze. Ikawa kama ni jambo la kusikia sikia tu mtaani, la, unatakiwa kwanza ulielewe. Ulielewa kwa kulijua hasa kwamba hili ni jambo langu, limeelekezwa kwangu. Hiyo ni hatua ya kwanza, al-ilmu bihi, ni kulitambua hilo liwe katika ufahamu wako. Athania, na hatua ya pili, mahabbatuhu, ni kulipenda hilo ambalo Allah ameamrisha kwako, ujue kuna hikma nzuri Allah amekusudia. hikma au amri za Allah tabaraka wa taala zinakuwa na hikma zake. Inaweza kuwa wakati mwingine zimekubainikia mara moja, lakini wakati mwingine inakuwa haijakubainikia haraka, lakini wewe ukajenga dhana nzuri kwamba Allah tabaraka wa taala hawezi kutoa amri hii isipokuwa ina khairi ndani yake. Na yale ambayo yasiyo na khairi huwa anakataza. Kwa hiyo ujenge dhana moyo wako wa kulipenda lile jambo, kwa kujua kwamba huyo aliyeamuru kwangu ndiyo ana izza, ana utukufu na ana mamlaka, kwa sababu ndiye aliyeniumba. Kwa hiyo una wajibu wa kulipenda lile jambo. Athalifa, hatua ya tatu katika zile hatua saba, al-azmu ala al-fi'li, ni kuweka nia, kuazimia kulifanya. Yaani moyo wako uweke azma ya kulifanya. Katika sisi kuna ambao mfano wanajua kwamba Allah tabaraka wa taala ameamuru watu wakahiji Maka, lakini uwezo wa kwenda kuhiji hana. Kwa hiyo hata kama uwezo wa kwenda kuhiji huna, lakini weka nia kwamba Allah tabaraka wa taala kama ataniwezesha kwenda kuhiji, basi nitaenda kutekeleza hii amri. Ile nia yako nayo pia ni ibada, kama katika hadithi ilivyokuja, waman hamma bihasanatin faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamila. Mtu ambaye ataazimia jambo jema kulifanya, lakini hakuweza kulitekeleza jambo lile kwa dharura moja au nyingine, basi Allah tabaraka wa taala humuandikia yeye wema mmoja, kama ameshafanya anamuandikia kwa ihsani yake. Hiyo ni al-azm. Arrabi'a, nne, al-amal, ni kuingia katika utekelezaji. Baada ya kuwa ameitambua, ameipenda, akaazimia na anaingia katika utekelezaji, kama uwezekano wa kuifanya amri ile anao, basi anaingia katika utekelezaji. Al-khamisa, jambo la tano, kaumuhu, ni kuwa yaqa'u ala al-mashru'i khalisan sawaba, ni kuwa hilo jambo litokee katika njia iliyo ya kisheria, kwa maana litekelezwe kwa namna iliyo ya kisheria. Kaunuhu, ni kuwa hilo au hiyo amali anapoifanya, yaqa'u ala al-mashru'i, iwe inatokea katika namna ya kisheria, anaifanya kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa za kisheria. Nayo ni taratibu ipi? Moja, kwanza khalisan, likae katika hali ya ikhlas, kwa maana likae katika misingi ile ambayo Allah amekusudia hili lifanyike, katika hali hii ya kumkusudia yeye Allah tabaraka wa taala. Libebe maana ya ikhlas, litakasiwe nia hilo jambo, kwa sababu katika mambo haya ya kiibada yapo ambayo yanafanyika, lakini inawezekana yakabeba makusudio yasiyo ya kiibada. Jambo ni la kiibada, lakini likawa halijabeba sura ya kiibada kwa upande wa mizani ya kiikhlas. Inaweza kuwa muda mwingine mtu akasukumwa katika kufanya jambo la kheri, lakini sio kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Kuna jambo limemsukuma, anapohisi kwamba kuna sharaf ataipata, kuna utukufu ataupata, au kuna dunia ataipata, akawa ni mwenye kukimbilia. Lakini ikiwa lillahi, kwa maana kuna thawabu atazipata, ikawa huenda alifanyiki. Kwa maana ikiwa kuna thawabu atazipata, inakuwa hazileti msukumo kwake katika kulifanya lile jambo. Lakini huenda wakati mwingine ni ile tu heshima, utukufu tu, kwamba tatajwa vizuri, takuonekana kwamba ni mtu ambaye ni kadha wa kadha. Huenda ikawa ni kitu kikamnyanyua mtu katika kuliendea jambo la kiibada. Sasa likiitwa la kiibada, halitakiwi kufanywa katika misingi hiyo. Ndio pale Mtume aliposema istafti qalbak, kwa maana unatakiwa uulize moyo wako, yani kama vile unautaka fatwa, hili umelifanya kwa lengo gani? Kama lengo lilikuwa si zuri, basi ubadilishe ile nia na uombe istighfar kwa Allah, ukae katika lengo ambalo liko sawa sawa. Ndio hapa anasema litokee, kwa maana jambo lifanyike, ala alwajhi almashru'i, kwa njia au kisheria, khalisan sawaba, liwe ni jambo lililobeba ikhlas, liwe kwa ajili ya Allah tu, lakini pia liwe sawaba, kwa maana linalopita katika sunna. Ndio maana nakwambia sawaba, kwa maana umepatia usawa, kwa maana umelitekeleza katika misingi iliyowekwa na sunna, umelitekeleza katika hali hizi mbili. Ndio maana wakataja wanawachuoni masharti ya ibada: kwanza kupatikane al-ikhlas na kupatikane al-mutaba. Kwa maana ikhlas ndio ambayo iwe imekufanya ufanye lile jambo, lakini pia kupatikane kuwa unamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utekelezaji wa jambo hilo. Asadisa akasema atahdhiru min fi'li ma yuhbituhu, ni kujihadhari, kuchukua tahadhari wewe mwenyewe, uihadharishe nafsi yako, min fi'li ma yuhbituhu, usije kufanya ambalo litakuja kuharibu ibada ile. Atahdhiru min fi'li ma yuhbituhu, ni kujihadharia, ni kuihadharisha nafsi yako kutokana na kufanya ambayo yanaweza kuharibu, kubomoa lile jema zuri ulilolifanya. Hiyo ni tahadhari. Asabia, saba akasema athabatu alaihi, kwa maana kukaa sahihi, uthibiti katika lile jambo ambalo ulilolifanya, ulilolitambua, ukalipenda, ukaazimia kulifanya, na ukalifanya kweli katika njia ya kisheria, na ukaogopa kufanya yanayobomoa, lakini pia ukae katika njia hiyo. Thumma tada, nafuata katika mwenendo ulio sawasawa. Akasema idha arafa al-insanu, anapofahamu mwanadamu, atakapofahamu mwanadamu, anna Allaha amara bitawhid, ya kwamba Allah ameamuru, ameamrisha tauhid, watu wampwekeshe Allah tabaraka wa taala, wanaha anishirki, na akajua mwanadamu kwamba Allah amekataza watu wasifanye shirki, au arafa, au akajua huyo mja anna Allah, ya kuwa Allah tabaraka wa taala ahalla albay'a, amehalalisha biashara, wa harrama riba, na Allah ameharamisha riba, au arafa, au akajua anna Allah, ya kuwa Allah harrama akla mali yatimi, ameharamisha Allah kula mali ya yatima, akajua, wa ahalla liwaliyihi, na akamhalalishia yule msimamizi wa mali za yatima, wa ahalla liwaliyihi, na akamhalalishia yule anayesimamia mali za yatima, an yakula bil ma'rufi, azile zile mali kwa namna iliyo sawa inayokubalika katika sheria, ambayo si ya kuifisidi ile mali. Aya inasema inna alladhina yaakuluna amwala alyatama dhulman, hakika wale ambao wanakula mali za mayatima dhulman, kwa kudhulumu, innama yaakuluna fi butunihim nara, hakika wao wanakula moto katika matumbo yao, wasayaslauna saira, na watakuja kuuingia huo moto, wanaula na watauingia. Kisa kalamali za yatima. Aya nyingine ikasema faman kana wa man kana ghaniyan falyastafif, aliye na uwezo ajizuilie kabisa kula hizo mali za yatima. Wa man kana faqiran, na aliye maskini mwenye hali ya ufukara, falyakul bil ma'ruf, basi ale hizo mali za yatima, bil ma'ruf, kwa namna iliyo ya sawa sawa, yani inayobakisha maana ya kuitunza ile mali, sio ya kuifisidi na kuitaifisha. Sasa hapa ndo anatoa picha kwamba mali hiyo hiyo inamuingiza mtu motoni kwa sababu kaila, na mali hiyo hiyo Allah akasema mwenye hali fulani aile, kule riba imeharamishwa, biashara ikaruhusiwa. Ndio anakupa picha hapa kuonesha kwamba haya mambo yanahitaji uyasome ili uyajue, ujue mipaka yake. Mtu umempa talaka mkeo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ikishatoka ya tatu pale, Allah akakwambia huyu tena si ruhusa wewe kumuoa, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, akimpa talaka ya tatu basi si halali yake tena mpaka aolewe na mume mwingine. Inaweza kuwa walii mfungishaji ndoa ni yule yule, muoaji ndo wewe wewe, muolewa ndio yule yule, mashahidi ni wale wale, walima ni vile vile, wenda msikiti uliofungishwa ndoa yenyewe ikawa ndo ule ule, na saa ikawa ni ile ile. Lakini hapa Allah anakataa hakuna ndoa. Juzi ilikuwa ni halali, lakini leo ni haramu. Ndo anakwambia haya ndo mambo anahitaji uyajue, na ni katika mitihani ambayo watu leo wanaingia, wanajichanganya sana kwa kuona kwamba kwa kuwa mzazi wake kaniozesha basi ishakuwa ndoa. Kama isingekuwa ndoa, yaani angekataa baba ningemchukua tu ningekuwa, lakini hivi ni vitu vya kuhalalishiwa na kuharamishiwa. Kwa hiyo una wajibu wa kujua ni kipi kilichohalalishwa, ni kipi kimeharamishwa. Ndio anasema wa ahalla liwalihi an yaakula bil ma'ruf, na akamhalalishia msimamizi wa mali za yatima ale zile mali kwa njia iliyo ya sawa sawa, kwa maana njia iliyoruhusika sheria, in kana fakira, atakapokuwa yeye ni fukara huyo mtunzaji wa mali hiyo. Wajaba alayhi an ya'lama al-ma'mura bihi, kwa hali hiyo anawajibikiwa yeye kufahamu lililoamrishwa ni lipi. Wayasala anhu, na aulize ajue lililoamrishwa ni lipi. Ila an ya'rifahu, ili aweze kulifahamu. Ila an ya'rifahu, ili aweze kulifahamu. Wa ya'lam al-manhiya anhu, na pia anawajibika kufahamu lililokatazwa. Wa yas'ala anhu, na aulize kuhusiana na lililokatazwa. Ila an ya'rifa, ili aweze kulifahamu. Na Allah akasema katika Qur'an, akielezea upande wa masuhaba, yas'alunaka, ziko nyingi sana, yas'alunaka madha uhilla lahum, wanakuuliza ni aina gani katika hivi vimeruhusiwa kula na ni aina gani ambazo si halali. Kwa hiyo ni swali ambalo walikuwa wanatafuta kujua masahaba, ili kuliendea lililo la halali lao na waliepuke lililo haramishwa. Ndio hapa anasema wayalama almanhiya anhu wayasala anhu ila an yaarifahu, hadi aweze kufahamu la halali ni lipi, la haramu ni lipi. Wa'tabir dhalika bil mas'alati al-ula, na zingatia hayo katika yale mas'ala ya mwanzo yaliyotajwa, wa hiya mas'alatu at-tauhid wa shirki, nayo ni mas'ala ya tauhid na shirki. Mtu azingatie, kwa maana huu ndio msingi. Aktharu nasi, watu wengi, alima anna tauhida haqqun, wengi katika watu wamefahamu kwamba tauhidi ni jambo la haki kabisa, kuabudiwa Allah tabaraka wa taala bila ya kushirikishwa na chochote ni jambo la haki. Washirku batilun, na wakafahamu pia kwamba shirki ni batili, si njia sawa sawa. Walakin a'rada anhu, lakini akapuuza. Lakini akapuuza, amejua kwamba tauhidi ni haki ya Allah hakika, na shirki ni batili, si sawa sawa. Walakin a'rada anhu, ili Allah tabaraka wa taala alivyotoa viapo katika surati al-Adiyat, akaapa wal-Adiyat dhabhan, na wapia wale farasi wanaokwenda katika vita dhabhan wakihema, falmuriyati qadhan, wakatoa cheche za moto kwa kupiga kwato chini. Kiapo hicho, falmughirati subhan, wakashambulia wakati wa asubuhi asubuhi. Faatharna bihi naqan, wakatoa wakarusha wakati huo vumbi zito wakatimua. Fawasatna bihi jam'an, wakaingia wakati huo kwenye kundi la maadui, au wakaingia kwa pamoja katika kundi la maadui. Hivi ni viapo. Kiapo akawa anakielezea hali ya farasi kwa jinsi alivyomuumba Allah tabaraka wa taala. Almuqsamu alayhi, jawabu al-qasam, lengo la kiapo ikawa ni kuthibitisha kwamba innal insana li rabbihi lakanudun wa innahu ala dhalika la shahidun. Hilo ndo jawabu al-qasam. Viapo vilivyotangulia Allah anathibitisha kwamba mwanadamu ni kanudu, anakufuru neema za Allah. Wa innahu, na hakika yeye ala dhalik, katika hilo la shahid, ni shahidi mwenyewe, anajijua kwamba hapa mimi naiharibu haki ya Allah tabarak wa taala, analijua. Ndo Allah akaleta kiapo alichoanza nacho, anakuja kuthibitisha hivi. Ndo hapa shekhe kama anavyosema, aktharu nnasi alima anna tauhida haqqun, watu wengi wamefahamu kwamba tauhidi ni haki, wa shirka batil, na shirki ni batili. Walakin, lakini pamoja na kujua huko, awaradha anhu, hukuuza, anakuja kukuuza. Walam yas'al, wala haulizi ili aelimishwe. Waarafa anna Allaha harrama riba, na anafahamu binadamu kwamba Allah tabaraka wa taala ameharamisha riba. Wabaa, lakini akaenda kuuza anachouza. Washtara, akanunua anachonunua. Walam yas'al, na wala haulizi. Waarafa taharima akli mali liyatimi, na akajua uharamu wa kula mali za yatima. Wajawaza al-akli bil ma'rufi, na akajua kuwa inafaa, inajuzu kula zile mali za yatima kwa njia iliyo ya sawasawa, inayokubalika, isiyokuwa ya kuzifilisi. Wayatawalla mali ya yatima, na yeye anazisimamia mali za yatima. Wala miyasa, lakini wala haulizi. Hii ni mifano anayetoa shekhe, inayoonekana katika maisha ya wengi. Ndio shekhe anafundisha hapa, kwa maana usiwe hivyo, usiwe hivyo. Yale yaliyo ya wajibu kwako, unayoishi nayo, una wajibu wa kutafuta kuyajua ili uyafanye katika usawa. Almartabatu thania, la pili katika hatua hizi, anasema mahabbatu ma anzala Allah, ni kulipenda lile ambalo Allah tabaraka wa taala ameliteremsha. Kupenda ile amri ambayo Allah tabaraka wa taala ameileta, kuipenda. Wa kufru man karihahu, na kukufuru yule ambaye analichukia jambo la Allah tabaraka wa taala. Hilo ni jambo la pili, mahabbatu ma anzala Allah, kupenda, kwa maana ni wajibu wako kulipenda aliyoteremsha Allah tabaraka wa taala. Wa kufru man karihahu, na kukufuru yule ambaye analichukia jambo la Allah tabaraka wa taala aliloteremsha. Liqaulihi, kama alivyosema katika surati Muhammad, dhalika, hayo, bi annahum, ni kwa sababu wao, karihu ma anzala Allah, wamechukia mambo aliyoyateremsha Allah. Fa ahbata amala, na Allah akabatilisha mema yao. Karihu, wameyachukia, ma anzala Allahu, aliyoyateremsha Allah. Fa ahbata amalahum, Allah akabatilisha matendo yao mema, kwa sababu ya kuyachukia aliyoyateremsha Allah tabaraka wa taala. Makuraish, hata kabla ya Nabii sallallahu alaihi wasallam, walikuwa na ibada wanazifanya. Makuraishi, kama alivyosema Maisha radhiallahu anha katika Sahih Bukhari, imekuja anasema kana Quraish au kana ti Quraish la kana yawmu Ashura tasumuhu Quraish fi aljahiliya, siku ya Ashura Makuraish walikuwa wanafunga katika kipindi cha jahiliya. Sasa kwa nini walikuwa wanafunga? Kwa maana walikuwa wanajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Kama walikuwa wanajikurubisha kwa Allah kwa kufunga, kwa nini alipokuja mtume anawaongoza wakampiga vita naye anawaongoza tu kwamba hili alifaa, hili ni haramu, fanyeni hili, kwa nini walimpiga vita? Wakatanguliza hawa za nafsi, wakapuuza. Kwa hiyo inakuwa ni wajibu kuyapenda aliyoyatangulia, aliyoyateremsha Allah tabaraka wa taala, inakusaidia kulinda amali zako njema pia. Fa aktharu nnasi lam yuhibba ar-rasula, watu wengi hawakumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam, bal abghadahu, bali walimchukia, wa abghadha ma jaa bihi, na wakachukia mwongozo aliyokuja nao, wakauchukia, anatuletea nini huyu? Walau arafa anna Allah anzalahu, hata kama anajua kwamba Allah kateremsha hili, lakini akachukia. Almartabatu thalitha, la tatu, alazmu ala alfi'li, ni kuweka azma, ni kuazimia kufanya jambo lililoagizwa na Allah tabaraka wa taala. Wa kathirun minan nas, na wengi miongoni mwa watu, arafa, amefahamu, wa ahabba, na akapenda, walakin lam yazim, lakini hajaweka nia. Amependa, amefahamu na akapenda, lakini hajatia azma. Hili analolitaja hapa huwa linazungumzwa, utasikia yule bwana anaupenda usalafi lakini hajawa salafi, na sijasikia lugha za namna za namna hii. Ni jamaa mashallah anapenda sana usalafi, anapenda sana usalafi, lakini tu hajawa salafi. Kama amependa usalafi, sawa, jambo zuri, akaazimia, mwingine akwambia na mimi nitakuwa salafi kabisa inshallah, nitakuwa salafi, lakini kwa nini hajawa, hajaingia katika manhaji? Ndo anasema khaufan min taghayyuri dunia, anahofia kubadilika dunia yake. Khaufan ni kwa sababu, ni kwa ajili ya kuhofia, min taghayyuri duniyahu, kubadilika dunia yake. Kuna dunia yake kwa maana mambo yake ya dunia, anaona akiingia katika manhaji hii alafu na yale akayafanya ataambiwa salafi gani wewe, ataambiwa salafi gani wewe. Sasa ili asiitwe tu salafi gani, abaki hivi hivi basi, ili watu waseme yule anaupenda usalafi lakini tu hajao. Almartabatu rabi'a, nne, al-amalu, ni kutendea kazi. Wa kathirun minan nas, na watu wengi, idha azama, anapoazimia, au alima, amila, au amila au akafanya hayo aliyoagizwa. Watabayana alayhi man yu'azzimuhu min shuyukhin au ghayrihim taraka al-amal. Wakajitokeza wakabainika kwake ambao yu'azzimuhu, wanamtukuza, yule bwana mashallah siku hizi iko vizuri. Kwa ile sifa ni kwamba kama vile cheo kile ameshakipata ambacho alinyanyua, alijitahidi mpaka akafika pale, na sasa hivi tazkia ameshaipata. Alishaipata tazkia, anarudi nyuma, taraka lama, anaacha. Waswahili wana msemo, wanasema, sijui ni mashuhuri msemo huo au vipi, wanasema mgema akisifiwa, upo msemo eh? Naam, wanasema mgema akisifiwa, basi ibara nyingine inajulikana nayo malizi, au sio? Naam. Kwa hiyo wanasema anaweza kuwa ameazimia na akafanya kweli. Watabayana alaihi, alafu wakabainika kwake yeye, wakambainikia man ambao yuadhimu, wanamtukuza. Kwa hiyo lile jina la utukufu akishalipata, min shuyukhi, ima kutoka kwa mashekhe wakamtaja kwa uzuri, au ghairihim, au wengineo, taraka lana, anaacha sasa yale matendo. Hili litufundishe